أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. نيغي تامبالي سي تورو سون بوروم سبحانه وتعالى diko sant diko kagn diko bak mom mi nga xamne moy kenn ki yello ñu sant ko mom rek mo yello ñu sujotal ko mbollem sant yeb da fay delwat ci mom kon ñu koy sant ci tambali ak ci mujjantal mom mi nga xamne mo jëk sant bopam ci alquran mom mo sant bopam kon yello na sant te hamid la yeb kuko santul tamit sant na bopam té sant giim sant bopam doyna kon sant giin koy sant da fay delu wat ci ñun kon ñu koy ñaan sant gogum mu nangul ñuko diko sant ci li nga xamne mom lañu xéewale muy lo xamanteni jarul xéeb xeyna tuuti na sax ci zahir ndax comme juroom ñaari fan lañ am ci ay bis bi bi ci dajé ben fan rek té fan bobu ñaari heure kessé lañ ci am yu ñuy dajé tuuti na wante jarul xéeb lu melni situation yi ñuy dundu ni ak rew yu melni nga xamne li dafa tum ranké kon li lolu xewul borom bi la rek li ñu am ni xewul borom bi la subhanahu wa ta'ala wante nekul suñu jambar nekul suñu dara wante lepp xewul borom bi la kon lolu dañ ko ci sant bu baax bi julli ci sangu yonente yi di Muhammad ibn Abdullah di ñaan suñu borom mu yok ci yum xéewal yok ko ci sahaba ya yok ko ci wa kërëm yok ko ci tabi'in ya ak tabi'in ya ak mbollem ku nekk seen tabi' ci ihsan ba ila yawmiddin gannaaw loolu it ñi ngi delu ci kitabu tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yalla def na jël nañ ci ay buntu yu xawalimu ba danaka buntu yi ci def mo gëna neew yi ñu passé tay bismillah ñu ngi jël buntu buy wax mu ne babu la yaqulu abdi wa amati mu ne bab buntu ngi ni di wax ci ne la yaqulu desut wax abdi sama jam wa amati ak sama jam bu jigen mu ne lolu kenn duko wax manam jakarlok nit nan ki sama jam la wala ki sama jambu jigen la mune lolou ken duko wax kon nga degi sene luñu téré la kon comme niñ ko jangé won nak téré ci sharia ñaari xaj la danañ la téré mbir sine parce que dafa haram manam soko défé da ngay am bakkar wante soko manon def bayiko ndax té gëm nga né dañ la ko téré da ngay am tiyaba kon lolou moy haram lo xam dañ la né li dal lu haram la boko defé dan lay bindal bakkar soko mané def nak bayiko ngir yalla té yalla tax dalna ci bindal tiyaba. Mu am geneen tere nag bu ñuy tuddee makruh, lu ñu sib, loo xam ne boo ko defee man nga see bañ a am bàkkaar sax, wante soo ko bàyyee nag mënoon koo def bàyyi ko, dañ lay bindal li nga xam ne mooy tiyaba. Kon ñu ne wax bi mu wax ne laa yaqulu abdi wa amati, kenn du wax sama jaam, loolu ak tere la, mu ne kenn du ko wax. Mu mel ni kon daf ñuy indil xukm bi, àtte bi, wala boog lim ni jëkk indil mooy fan la ko teg, lim ne kenn du ko wax fan la ko teg. Ndax si comme niñ ko wax woon si tàmbali bi bi bu téere bi dañ ne woon maanaam sharia kenn du si wax dara, lulu rek dañ cee indi ay tegtal. Comme ni mu la koy waxoon si al usulu salaasa bil adilla la la waxoon, da ngay xam si sa borom, xam diine l'islam, xam yonente bi lépp bil adilla, si ay tegtal yu leer. Islam it képp ku si wax da nga ci indil tegtal. Kon moom lii mu wax ni xëy na dana lu indil fan la ko teg. Suñu duggee si insha allah si sharxe bi si al qawlul mufid danañu wax àtte bi lan la, ndax tere tahrim la wala tere makruh la. Mu ne fi sahihi عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. من في الصحيح نيونا في صحيح من بوخ في الصحيح نك لمسي جبلو léeg-léeg mooy sahihul buxaari ak sahihul muslim, wala xëy na lim ci jublu mooy fi lxadisi sahih, ñëw na si xadis bu wér. An abi hurayra, ñu jële ko si saxaaba boobu di ñuy tuddee abu hurayra, nga xam ne dàkkantal la si moom te turam ci li gën a siiw mooy abdurahman. Abu hurayra mu ne anna rasulallah, naka yonenteb yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal, nee na laa yaqul ahadukum, bu kenn si yéen wax at'im rabbak, leleel sa bu sa borom. Maanaam at'im mooy jox ko ñam, joxal aw ñam sa borom. Maanaam bu kenn wax loolu ak nit naan kon demal nga jox ñam bi sa borom, at'im rabbak, leleel sa borom. Bu kenn wax it waddi rabbak, jàppalal sa borom, maanaam wutal ko ndox pour mu jàpp, wala nga sottil ko pour mu jàpp. Waddi, jàppalal rabbaka sa borom, baatu rabbaka bi lay tere, mu ne bu ko kenn wax. Wal yaqul, wante na wax, na maanaam nit ki mën naa wax sayidi sama sang, wa mawlaaya ak ki méngoo samay mbir. Maanaam ki nga xamante ni ku ñu moom la nekk si kër gi, moom mën naa wax sayidi ki ko moom, ne ko sayidi sama sang ngi nii, wa mawlaaya, bu dee kilifa mit mën na ko wax mawlaaya ki méngoo samay mbir, mu ne loolu mën nañ koo wax. Wante rabbaka bi baat boobu naan defalal lii sa borom, sa borom utiliser baatu rabbak lay bañ. Kon mën nga wax sa yidak sa sang, wala mawlaaka sa ki méngoo say mbir. Wala yaqul ahadukum, bu kenn si yéen waxit abdi sama jaam, wa amati ak sama jaam bu jigéen. Bu nee amat mooy jaam bu jigéen, abd jaam bu góor, mu ne bu ko kenn wax. Maanaam ba nga xamante ni jamono ba jaam bi am, bu kenn wax ne kii sama jaam la, bu muy utiliser baatu abd, wala bu dee jigéen la mu naan amati sama jaam bu jigéen, mu ne loolu bu ko kenn wax, kon dañ koo tere. Wal yaqul, na wax fataaya sama ngone, wala sama surga, wa fataati sama surga bu jigéen, fataaya sama xale bu góor, fataati sama xale bu jigéen. Maanaam ab jaamam la sax, wante baatu abd bi lay bañ utiliser ko, pour parce que nit la, nit la ngay nit. Kon boo nee sama jaam bi dafay mel ni da nga ko bëgg génne cadre nit, wala yow da nga dépassé cadre nit. Yéen ñaar kenn daal gën naa kawe morom ma, te yéen ñëpp a yem si yàlla. Moo tax mu ne bu kenn wax abdi sama jaam, wa amati ak sama jaam bu jigéen. Wal yaqul, wante nay wax rek fataaya wa fataati, sama xale bi ku góor ki, wala sama xale bu jigéen bi, wala mu wax wa ghulaami sama ngone. Kon xadis bi daal si tënk rek li muy ëmb mooy yonente bi yàlla bi alayhi salatu wasalaam fii dafa tere ay mbir, wante bi mu teree tamit daf laa wax li nga war a def. Comme niñ ko xamee yonente alayhi salaam saa bu teree mbir te muy luñ daan aadawoo di def ñoom sahaaba yi, daf leen di remplacer leneen loo xamante ni mooy tax ñu mën a bàyyi lële. mune dal bu kenn jakarlo ak nit nan kon demal nga jox aw ñam sa borom rabbaka wala demal nga jox sa borom mu japp wante man ngeen wax nak sayyidi wa mawlaya sama sang ak ki nga xane mo mengo sama mbir mune tamit bu kenn ci yeen di wax ki sama jam la abdi wa amati sama jam bu jigen wala sama jam bu goor ol ya nga utiliser batu abd mune man nga utiliser batu fata motax mune man nga wax fataya comme nga am ak gan ko xamne minul keur gi nga ñew diko présenter wa keur gi nga koy présenter ki nga xamne sab jam la comme niñ ko mëna waxe doko wax hada abdi way dang kan hada fataya ki dak ki kat moy sama ngone pour gën ko pour respecter ko parce que nit la te yalla mo jëk téral nit respecter nit lolu manam dafa dugg ci karama doomu adama kon nit ki même bu fekente ne jam la sax lolu yalla moko dogal wante dang ko wara jox ciirum tamit motax yunus sallallahu alayhi wasallam pour jangale mu téré len wax yoyu xayna dañ ko daan wax mu corriger len ne len de len wax fataya budé jigen la nga né fatati wala nga né ghulami kon dal lolu moy hadith bi nga xamanteni mom la andi won ci buntu bi muné fihi masail amna ay masala yun ci mëna jangé al ula masala bu jëk ba moy an nahyu téré an qawli abdi wa amati wax ki sama jam bu goor la wala sama jam bu jigen lolou dañu téré ku koy wax ndax te sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo am ay jam ñun ñep ay jamam lañ kon mom yalla mom moy wax ki sama jam la ndax gis nga yonente bi sax bi mi wax ci mom dafa ne sama jam subhanallahi asra bi abdihi sel ñeñ nak nga xane mo wara ñaané ab jamam kon yow nit tamit so fi taxawé nan amna jam kon lolou wax bi xayna yow jublu wo ci ne yow yaay yallam wante lol nga ci deg ci kaw kon pour daw bat yoyu motax yenen tan sallam dat koy téré ak yenen hikma yo xamne xayna ñun xamuñu ko mune dal masal bu jëk bi dal liñ ci jàngé ci hadith bi moy an nahyu téré an qawli ci wax abdi wa amati nga nan ki sama jam la mo xam goor la mo xam jigen as-saniya ñaarel biñ ci jàngé moy la yaqulu al-abdu rabbi mune jam bi tamit mom bum wax rabbi sama borom manam ki nga xamne ab jam la nek ci keur gi bumu jakarlo kiko mom nan rabbi wala yuqalu la jam bi tamit bok bu ko ken wax nan kan at'im rabbak nanga lele ki nga xamne moy sa borom bu ko ken wax as kon batu rabb bi tamit daf ko tere comme nimu tere batu abd bi pour ñu utiliser ko ci waji nek ci keur gi nek ab jam nimu téré ñu jëfëndiko baatu abd bi ci jamm bi non lay té tamit ñu jëfëndiko baatu rabb bi ci ki mom jamm bi tamit ndax non lañ ko mëna waxe ci waxin wante momuko yalla momum ñëpp xeyna ci aduna mo dox rek ba mom ci ndogalu sun borom subhanahu wa ta'ala mo xam dafa doomu jamm bi ci way juroom wala ci xare la mu daldi japp jamm bi wala ci yenen anam yo xamanteni jam daana am ndax avant l'islam daan ñew anam yi nit daan amé jam bari na nit daan na amé jam ci xaré dem sa xaré ba ab kurel ta fek ab kurel ñuy xaré ñe man ñele nga xamné ño man ñi ñata def japp ci ñom ay jam ndax té li tax ñu ne nga man ko japp jam moy ki ngay japp jam moy ko xamné mënon nga ko ray rayo ko nga daat koy japp yew ko kon yow legi gannaaw mënon nga ko waray jël fi manam ruham bakkanam dotul dundu legi na nga indi ko sa kër ñu ne lol motax mu nekk sa jam ndax danaka li def ci dundam ya ko mom ci deggin mu ne fo non la jam daan amé mu ne bok na tamit ci façon yi nga xamanteni nit ñi daan nañ ci am ay jam moy ay mbolo daan nañ ñew kar yenen mbolo dat len di japp comme nim dan amé ci mbéd ci yoonu yi nga ci yoonu quraishin manam ñi dan ñew quraish muy makka dan acc ci wala di def commerce dafa am ay nit yo xamanteni dan len dan dogalé ci yoon yi di len japp mune lol tamit dana tax nit dal di def nit jam mune bokku na ci anam yi nga xamanteni dina tax nit ñi dan japp nit ay jam moy yow am nga alal dem nga sa marché ba fekk nga fa ko xamne ab jam la nakoy jaay nga jënd ko boko jënde tamit da fay nek manam li nga xamne moy sab jam bokk na ci yenen anam yi nga xamanteni tamit daana tax nit ñi am jam lolépp avant l'islam la moy nit dan na def bakar bakar bu reuy mom mu yegne def na bakar mune mom pour mu set ci bakar yi day maye domam le koku mu may dom nak koku da koy def jam lol tamit ay mbir la yu dan am mune kon anam yi ni tax nit dan japp jam dal lu bari la wante pour mucc ci jam nak ben anam kesse mo amone moy nit ki nga xamne mo am jam bi mom moy libérer jam bi ne ko golel na la kon l'islam mom bim ñëwé ben kessé la ci reconnaître yoy yëpp muy lan moy ci jihad manam bu jihad amé yéfëri ñëw di songu julinn ñi pour jël sen bakkan julinn ñi di défendre sen bop kun ci japp ci yéfëri koku man na nek jam té lolu islam daf koy reconnaître wante and ak lolu nak ki nga xamanteni sab jam la nek sa kër nekul ne dang koy def ab jam diko jamlu wante islam daf ci indi ay normes yo xam dang ko wara respecter té l'islam sax dafa ñëw pour xex li nga xamné moy jam pour mu am ci aduna bi daf ko fé dindi té sonnalul ñi nga xamanteni ñoo amone seeni jam parce que ñoom tamit dañoo amone haqq ci jam yi té amna yenn jam yo xamanteni sax ñoom ñu nekk ci seen suufu sang mo leen arrangé won ndax té xeyna ñoom mënuñ won liggéey té it nekk gan fa nekk dana leen ar té dëkk ban fa nekk dañ fa tumu ranké xeyna buñu génné mën nañ leena sonnal wante buñu amé ci kuñu wëru nak mu nek senam sang kuñ respecté lolou na tax ñu ar leen ba lepp luñu mëna dox ci dëkk bi nañ ko mëna dox ndax tay même ñi ci biir jaami sax dafa amone ay catégorie ndax ki nga xamanteni moy chef de village bi jaamam du bokk ak ko xamanteni ab surga la ci réew mi rek am ab jaam ñaari jaam yo tamit bokkuñ kon jaami tamit lolou wër way la won ci ñoom wante dal and ak lolou l'islam dafa ñew nak né li nga xamanteni moy ak jaam dafa am ay norme yuñ ci wara doxé yi ñu wara yoré ak jam même ci biir waxin sax nang ko respecté motax yaronata allah salam jangale fi ci hadith bi le mune bu kenn ci yeen di jakkar ak jaam nan kon ki abdi sama jam la jam bi tamit bu mu wax rabbi ki sama borom la ndax te kenn moy rabb moy yalla kon li wax bi mu wax mune at-thaniya ñaaral masala bi moy la yaqulu al-abdu rabbi abd bi tamit jam bi bu mu wax rabbi ki sama borom la yow tamit bul jakarlok jam bi nan kon wala yuqalu lah bun ko wax at'im rabbak ndax lolou dang koy gëna soufel mom deja soufé na sax société bi wante ci sa cadeau nak bokoy gën di soufel kon mom man na yegg ne mom tekkiwul dara té ci biir société islam bi bép élément rek ci nit ku nek élément nga ko xam da nga am rôle bo ci wara jouer kon warum sé soufel kenn même bu fekkenté ne sax ndogul yalla doxna ba mom mu nek ab jam ndax té jam yi da nañ dem ba dugg ci l'islam nek ay julit yo xamné ay jambar lañuy doon motax nga gis islam dafa doon favoriser nit ñi ñu daan gorel ay jam ndax té bari na ay njumte yo xamné soko défé sharia islam dafa lan pour ñu ballal sax njumte gi kafara bi moy nga gorel jam nit ki nga xamanteni dafa waton ci soxnam né yemalena la ak sama nday buma la naré xam melna ni sama yaay la xam muy wax bu graw islam dafa ñew né pour nga andat ak soxna gogou il faut ñu daan la bokk na ci yi nga xamne dana tax ñu daan la ko pour kafara am pour nga mëna and ak soxna ci moy gorel jam gis nga ki nga xamanteni dafa ray ab julit te tayuko khataan manam tayuko koku bokk na ci kafara yi tamit gorel jam yoy yeb bu ñu wax gorel jam moy jam bo xamne ab julit la nga gorel ko kon ci loolu la julit ñu xamne nekete gorel jam kat dekk na ak jamu yalla gu reuy mor Usman ibn Affan radiyallahu anhu bokk na ci ndam yim am ci islam mom jam yu bari yo xam daana ko gorel ba sax nenañ mom aljuma bu jot daana gorel li nga xamne moy ab jam kon lolu muy ak jamu yalla go xamne gu am solo la mun ath-thalitha ñettel bi ni jang ci hadith bi ta'limul awwal qawlu fataya wa fatati wa ghulami manam ñu jangal ku jëk ki kin jëk wax ne ko bul wax abdi wa amati dañ ko jangal ne ko na ngay wax fataya wa fatati wa ghulami holi yow mi am ab jam nga nan abdi ki sama jam la ñu ne la bul wax baat ba wayen man nga wax fataya wa fatati wa ghulami budé gor la nga ne fat hada fataya ki sama xalé la sama surga la wa fatati sama xalé bu jigen la ghulami sama xalé la man nga wax dal ki sama ngone la ar-rabi'a ñentel bi biñu jangé ci hadith bi ta'limu thani qawl sayyidi wa mawlaya jangal ki ni jangal ñaarel bi moy jam bi ci bopam dañ ko waxon bul wax rabbi ñu ne ko nak man nga wax sayyidi sama sang wa mawlaya ak sama manam ki mengo sama mbir genre tuteur ngan man nga wax dal ki sama tuteur la ki sama mo mengo sama mir maulaya kon man nga jakarlo jambi man na jakarlo kiko mom ne ko sayidi diko woné ko sayidi fulan wala maulaya fulan kon lolu manam dagan na man nga man nako wax mom jambi al khamisatu juromel bi ni jangit hadith bi at tanbihu lil murad ñu yété nak ci li tax li ñu nam ci mbir mi manam lan moy jublu way bi li tax lan mo tax ñuy jangalé li ndax ñun man nan né sax wax yi mom soxlaatuñ ko parce que jam comme niñ wax jam amatul ñun gisugun ay jam yu ñuy japp comme niñ daan am di len def ay jam ñu nek ci kër yi kon ñun hadith bi xeyna concerné wuñu wante bo gisé borom téré bi andi hadith bi té ñun ñukoy jang tamit war ko dégg moy dafa am murad dafa am luñ ci jublu moy lan mu né wa huwa tahqiqu tawhid hatta fil alfaz jublu way bi dal nekul daralul tahqiqu tawhid ñu deugal tawhid ñu dundu tawhid hatta fil alfaz ba tax ci bat yi ñi utiliser manam même bat yi yi ñi waxante sun bir dañ ci wara saxal tawhid julit bi lan lañ ko waxon moy da ngay gëm yalla ma huwa al iman lan moy gëm yalla est ce que gëm yalla wax bokku ci wax da fay feñ ci gëm yalla comme ni shirku kufru di feñ ci gëm yalla ndax amna ñu waxon ñu leen qad qalu kalimatul kufr ñom kat wax nañ ba tax yefeur kon wax sax man nga fay nek ab yefeur nit ki man na wax ben wax rek nek ci ab yefeur ma fa la nit julit bi nga xamanteni taxaw na même bu doon kaf sax ne man genn na ci l'islam rek dañ koy conseiller mom genn na ci l'islam même bu doon kaf bu doon wal iyaz billah yam ci yalla musul manam bu doon kaf jek jekki ne wedina muhammad rek kon lolu dañ ko na yow da ngay yé salat ndax tool kenn du ci café kon yoyu muy ay baat dañ ko wara sam mo dox mu ne djublu way bi da nekul dara lul tahqiqut tawhid ñu wétal tawhid hatta fil alfaz ba ci baat yi parce que iman huwa i'tiqadun bil qalb wa tasdiqun bil lisan wa amalun bil jawarih ngëm yalla moy lo fas taxol dang ko fas taxol bu ne ngëm yalla moy nga gëm yalla ak yi ci aju yépp surutul iman yi ak li nga wara gëm ci yalla boko gëmé ba paré nak sa xol fas nako bam deggu nga sentir né li lu deggu la lé nga wax ko sa lamagn nak motax nit ki di wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam nga koy wax sa lamagn pour ñun tamit ñu xamné yow gëm nga légui nak boko fasé sa xol wax ko sa lamagn diko jëfé sey cër nak motax ci biir kaddo yi tamit dañ ci wara samonté ak tawhid nekul né nit ki gëm na rek nan xol mo fasu rek lu ko neex wax dédet wante say wax ak say jëf dafa wara deppo ak li nga fas sa xol ndaxte lolu moy tax nit ki nek mu'min wante bu fekente ne safano amna ci manam nek ci xol bi ak cieur yi bu nu wute rek nifaq moy dugg manam koku day nek nafiq bo xamanteni lamay neub bokol ak limi woné mo tax mo ne la yow dal bo dege hadith bi deug ding ci xamne daño wara wetal tawhid manam daño wara saxal tawhid deugal tawhid ba suñuy kaddo sax ñu saxal ci li nga xamanteni moy tawhid ndaxte nit ki comme ni nga xamne man na fas pas pas bo xamne pas pas bu bon la mu yaq imanam ngeumam non la meuna waxe ci lamignon tamit ben cadeau rek cadeau bobu yaq imanam ngeumam motax ci téré bi gis nga ay jëf yo xamne yonentibi téré nako wante ay waxit yo xamne yonentibi sam téré nako ka ñewon nako ma sha Allah wa shita xam nga lol wax la ni rek xeyna mom jublu ci sax manam mengale ciobare borom ak ciobare yonentibi sam mom xamna ne ciobare yalla mom mo fete kaw ciobare yep wante ci wax bi dit da nga wara samonté sa cadeau baña wax lo xamne liñ ci dégg ci zahir moy nurala yalla ak kenen kon bari na ay wab ay baat yo xamne yunus sallam danaka tere sahaba yi ngir won len jangal len ne len suñuy kaddo dañ ko wara samon dañu wara fexé ba suñuy kaddo ñu saxal ci li nga xamne moy tawhid comme niñi fexé ba setatun xol ci bepp pastos bu yaq tawhid non la ni sammi suñu lamagne ba duñ ci wax lu yaq tawhid non la ñi sammi suñu cër ba duñ ci jëf jo xamne lam ñi wone ci kaw moy lu yaq tawhid ndaxte ka demon ka ñew dem ci ab qabru talal fa ay loxo koku jëf la def ñun xamuñu nekk ci xolam xamuñu lamuy wax wante jëf ji mo safanok tawhid ndax mi ngi talal loxom bu xana waru fa talal ay loxo te gis ngeen lolu bari na ay amna ño xana suñ ko defé bo len waxe ñu nan non man xamna ne ki du yalla manam nangam ak nangam mais le fait que nga talal say loxo rek yaang koy ñaan koy talal loxo moy yaang koy ñaan nit ki nga xamné yit amna ay istati ci kërëm yeen say nga wax ci nit ne ko ah istati kat nga am sa kër dañ ko téré mo mëne non man djubluma ci jaamu ko xamna li dara profétal la rek dedet jëf ji ci bopam mo safano ak li nga xamne moy tawhid ndaxte ña nga xamne ñoo mëna estati sa tambali ba kat moy ñoron jaamu yi xërem kon yow boko indé fi da ngay nuno walé ñom te yonente bi nee na man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum, kuy nuronnoo walu ay nit si ñoom nga bokk, kuy nuroo ay nit rek di toppandoo ay nit dan lay mujj boole si ñooñu. Kon loolu lu jara bàyyi xel la muy jëf yi ni jëf seet est ce que jëf yi ni jëf moom lan la, lu jëf lu safaanoog tawxid la wala lu dëppoog tawxid la. Nga sàmm si sa bopp wax yi ngay wax nga xool, ndaxte nit ki mën na wax benn wax rek wax boobu génn nga si diine. Sa xool nag moom moom yow yaa ko mën a contrôler sa bopp, ndaxte suñu borom kese moo xam li nekk ci xool yi. Kon loolu la cheikh bi andi woon ci bunt bi. Xam naa dañuy comme niñ koy defee dañuy dem si alqawlul mufid pour jiima dégg lan la si Ibn Usaymin rahimahullah wax. Ibn Usaymin mu ne hadihi tarjuma tahtamilu karahata hada alqawl wa tahrima. Mu ne tarjuma bi ni mu tëggee baat bi ne laa yuqaalu abdi wa amati, kenn du wax sama jaam. Mu ne tahtamil mën na làmboo karahata hada alqawl, sib bunu sib wax bi, wa tahrimahu ak karaamam. Mu ne daal ni mu waxee ne kenn du wax nangam lii, mën nga see dégg ne lu ñu sib la comme mën nga see dégg lu aram la, maanaam lu aram la. Mu ne borom xam yi nag wuute nañ ci loolu, mu ne danañ ko teqatle si lii di ñëw. Mu ne wax bi mu wax fi sahih, mu ne jiitu woon na ñu def tanbih ci façon ibara yi le façon expression yi. Mu ne comme yàgg nay ñëw si téere bi fi sahih, mu ne leeraloon nañ ko. Mu ne muallif bi daal su waxee ak sahih lim si jublu yenn saa yi dafay nekk ay fil hadithi sahih, yenn saa yi tam dana nekk lim si jublu mooy sahihul bouxaari. Ndaxte boo demee sahihul bouxaari hadith bii danga ko fa gis comme ni mu tëdde nii noonu lañ ko defee, wante boo demee sahihul muslim na fa hadith ba tëdde ak nii bokkut. Kon liñ ciy dégg mooy wax bi mu wax fi sahih dañ ciy dégg ne mooy fi sahihul bouxaari, wala nga dégg si fil hadithi sahih. Ndaxte sahihul bouxaari tudduwuñ ko sahihul bouxaari dul hadith jafa nekk dafa wér. Kon wax mi wax fi sahih mën nga cee dégg ne si hadith bu wér, ak sahih mooy lu wér. Mu ne wax bi mu wax laa yaqul, bu kenn du wax, mu ne lii tere la, nahyun tere la, comme min waxan leeraloon ci buntu bële. Mu ne arab bu nee laa mën na si jublu day tere wala day dàq. Kon wax bi mu wax ne laa yaqul mooy bu kenn wax, al jumla nahyun maanaam day tere. Abdi sama jaam, mu ne ay al lil ghulam maanaam xale bi nekk si kër gi nekk ab jaam, mais jaam la sax wante baatu abd bi bu ko jëfandikoo, bu dee góor la. Bu dee jigéen la tamit bul wax amati. Mu ne ama lim si jubl mooy al jaariya, mooy xale bu jigéen nekk ab jaam, mu ne bul wax amati. Mu ne wal xukmu fi dalika yanqasimu ila qismain, mu ne atte bi ci loolu day séddlikoo ñaar. Mu ne al awwal, atte bu njëkk bi mooy waaji mën na jël jaam bi askanelu ko si boppam sax wante askanelu ko si diw, masala mu ne abdu fulan aw amatu fulan. Mu ne loolu dagan na, maanaam waaji nga xamante moo am jaam di wax naan abdi kii sama jaam la askanelu ko si boppam, loolu lañ tere. Wante masalan comme amar am ab jaam, ma naan abdu amar jaam ab amar, moom mu nekkul moom moo wax, waaye man maay wax pour leeral loolu. Mu ne loolu dagan na. Mu ne qaala taala, suñ borom wax na si suratu nur, mu ne wa ankixul ayaama minkum wa saalixiina min ibaadikum wa imaayikum, mu ne na ngeen may soxna célibataire yi nekk si yéen ak ñu baax ñi si seen i jaam, foofu mu jëfandikoo baatu jaam. Suñ borom mu ne ñi nga xam ne ay célibataire lañ nekk si société bi na leen dimbali takkal leen, wante ñi nga xam ne ay jaam lañ yu baax moo xam ay jaam yu góor ak ay jaam yu jigéen nekk seen i jaam, na ngeen leen takkal soxna. Kon wax bi wax ne dagan na nga wax abdu fulan, ñu ngi ko sukkandikoo si hadith bi wala boog aaya bi suñ borom ne wa saalixiina min ibaadikum, ñu baax ñi si seen i jaam yéen, yàlla mu ne seen i jaam yéen. Kon dagan na nga wax abdu fulan jaamu diw. Mu ne yonente bi alei sa salam tamit wax na benn hadith boo xam li ñu ciy dégge mooy dagan na nga wax jaam ab diw. Laysa ala almuslimi fi abdihi yarhamuka allah, laysa ala almuslimi fi abdihi wala farasihi sadaqa. Yonente bi mu ne jullit bi sarax du ko war ci ab jaamam ak ci fasam, maanaam sarax waru la ci sa jaam ak sa fas. Kon wax bi yonente bi wax ne laysa ala muslim fi abdihi sib jaamam, warul jullit bi sib jaamam, kon mu jëfandikoo baatu jaam, mooy war ne kon nit ki mën na wax abdu fulan jaam ab diw, wante maanaam bul wax abdi man yow mi am jaam bi bul wax ne kii sama jaam la. Ibn Usaymin mu ne ñaareelu atte bi mooy asani ñaare bi moy an yudifahu ila nafsi nga jël jambi askan lako sa bop mu ne amna nak ñaari sura amna ñaari melokan yoko mëna défé melokan bu jëk bi mu ne an yakuna bi siyaqatil khabar mu ne mu nek ci façon bo xamne da ngay xibaré mifla masal nga nan at'amtu abdi kasawtu abdi a'taqtu abdi mu ne masal nga waji di wax ci ab jamm mu ne man dal joxna sama jambi mu lek fekk jambi nekul fofu mu ne joxna sama jambi mu sol gorel na sama jamm mu jëfëliko baatu jamm askan lako ci bopam mu ne bu fekke daf ko wax fi ghaibatil abdi fo xamne jambi teewu fa neeku fa wala ama bi jambu jigen bi mu ne fala ba sabihi dara neeku ci wa in khalahu fi hadratil abdi aw al ama bu fekente nak jamono jim kay wax jamba ngi teew di deg mu ne bu fekente dafa am mafsada bu ci soxé ko ci jambi wala ci sang bi mu ne dañ koy téré mu ne bu fekke amul ben mafsada nak muy yakute bu mu nara jur mu ne lolou bu fekke daf ko wax te djublu wusi toroxal jambi wante daf sey djublu pour leral ne ki moy ab jamam ne annahu mamluk mom kunu mom la mu ne dara nekku ci kon fi dal da fay leral rek ci façon waxe ni manam masalan nit ki man na wax masalan mu djel jambi askan ci bopam mu ne masalan man gorel na sama jam wala lele na sama jam mu ne bu fekke jamono ji wax jiko waji wax jambi nekul fof teewul degul wax bi mu ne dara nekku ci mu ne ama bu fekke mi ngi teew nak té lolu jambi bu ko déggé man na ci man li ko koy dañ koy toroxal wala mom dal mu yëk ci ak soufé bu mu soufé mu né lolu kon jarul nga koy wax waandu féké daf koy wax rek pour djublu ci dara dul wonané ki moy ab jamam mamluk mom moy ki mo xamné mom moko mom mu né lolu tamit dara lu ci nek mu né benen façon bi tamit moy comme nga koy wo manam di wo sa jam nan kon ya abdi hati kada yow sama jambi andil li mu li mom dañ ko téré fa hada manhiyun anhu té lolou lañuy déggé ci hadith bi né wala yaqul ahadukum abdi wa amati mu né kon nga jakarlok jambi di wax ak mom carrément né ko abdi mu né lolou moy li nga xamné mom lañu téré mu né nak légui ikhtalafa al ulama fi an-nahy légui nak borom xam bi dañu wouté ci téré gi est ce que téré gi ñu ko téré pour citer la wala dafa haram manam luñu citer la kessé man nga ko waxé do ci am bakkar wala boko waxé dang ci am bakkar mune warrajihu at-tafsil fi dhalik mune li nga xamanteni mo gëna manam li gëna note ci wax bi moy ñu takkat le mbir mi do ñew rek categoriquement nga ne li dafa haram wala dañ ko sip mais mi ngi def ci contexte bi ni ngi koy waxe bu fekke yow da ngay wo sa jambi djublu ci pour toroxal ko te fekk mom djulit la lolum day haram parce que djulit yow waro ci djublu diko toroxal wala diko soufel ndaxte lolu yelul bude nit la sax yelul waxtu bala mu nek ab julit mun nak wa aqallu ahwalihi al karaha li gëna neew dal ci liñ ci mëna wax moy duñu sip la kon li gëna note ci liñ ci mëna wax moy dafa haram ci yenn cas particulier kesse lay nek luñu sip moy fekke dang koy wax te jubbu aussi pour toroxal ko wante wonene rek ki sab jam la lu mëne lolu mom hayna til mom lañuy lay nek luñu sip mune amma wax bi nga xamanteni mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bi mune la yaqul ahadukum at'im rabbak ba hadith ba jeex mune lim ci djublu moy bu kenn ci yeen wax jaamab kenen manam fekk jaamab jambur nga nan kon demal nga lele rabbaka sa borom demal nga jox ko ñam mune lolu mom nanam nek na lo xamanteni luñu téré la mune li tamit man nañ ci déggene sayyid bi ci sang bi mom mokoy wax ak jambi pour gëna reeyal bopam rek manam sang bi fo am jakkalo ak jamam nan kon joxal sa sang mu lek joxal sa borom mu lek fekk mom moy boromam kon lolu liñ ciy dégg moy da fay gëna bëgg gëna toroxal jambi mëna ci gëna yëk ak soufé santiré dañ dañ koy toroxal kon mu né lolu tamit luñu téré la parce que taazum moy feñ fofu mu né waji kon fofu dafa melni da fay reeyal bopam mu né lolu dañ ko téré mu né wa'lam anna idafata rabbi ila ghayri llahi ta'ala tanqasim ila aqsam manam ñu jël baatu ar-rabb askanelako ci kenen ku dul yalla mu ne dafa am ay xaj ndaxte yalla mom moy ar-rabb moy borom bi legi nak man nañ jël baat bobu ar-rabb askanelako ci kenen ku dul yalla lool man na nek wante loolu ci yenn ka kessel lay doon mom lay woné fi mu ne ka bu jëk bi moy waaw mu ne an takuna al idafa ila damir al mukhatab na fekk ne askane gi ngi koy askane mu nekk damir al mukhatab manam nga jakarlok waji jambi nan kan at'im rabbaka lol moy mukhatab moy ki ngay waxal mu ne lolou comme wabbi rabbak mu ne lolou dañ koy sip ndax dañ ko téré fa yukrahu dhalika linnahyi anhu li anna fihi mahdhurayn mu ne lolou dañ ko téré parce que amna ñaar yun ci moy tandiku manam mu ne nga askanale batu rabb ci kenen kurut yalla lolou dafa bari ay xaj xaj bu jëk bi moy man nga jakarlok jambi ne ko at'im rabbaka nga askanale batu rabb bi ci ki nga xamne moy sangam mu ne lolou dañ ko sip ndaxte gannaaw yentu an sam daf ko téré kon mu ne legge dañ ko sip mu ne parce que nek na ci ñaar mbir yo xam dañ ko wara moy tandiku mu ne mbir mu jëk bi moy ci façon waxin bi la min jihati sira ci façon waxin bi la mu ne parce que lolou liñ ci déggé moy ma'nan fasid maana bo xamne maana bu yaqula bin nisbati li kalimati rabb ndaxte dafa jëfëniko baatu rabb ci anam go xamne waru ko fu won jëfé ndax lan ndaxte li anna rabba min asma'ihi subhanahu parce que ar-rabb ci turu yalla la bok rabb dafa bok ci turu yalla sun borom ci fatiha dafa wax alhamdulillahi rabbil alamin kon rabb ci turu yalla kon mot li tax mu ne lañ ko sip nak lim nek ci turu yalla yi la bok askan le ci kenen nak lolou def nga lo xamne luñu sip la mune wa huwa subhanahu yut'im wala yut'am te yalla mom mom moy ki lele te ken duko lele yalla mom moy lele wante mom ken duko lele kon yow bo jakarlok nit ku ni tudde jam nga ne ko at'im rabbak lelel sa rabb sa borom lolou liñ ci de degge moy yow yaangi jël baat bi diko askane kudul yalla te yaangi wax lo xamanteni yelul ci yalla moy at'im moy lele ko te yalla mom ken duko lele mune wa in kana bila shak in rabbuna ghayra rabbil alamin mune meme sax bu fekenteene fiki sak nekul sine liñ ci djublu baatu rabb bi ne bokul ak yalla wante maana bi ci zahir fi mom mo nekul lo xamne an ak teggin kon li dañ ko téré min babil adab fil lafz dañ ko téré pour samontek teggin ci waxin ndaxte julit bi tamit da ko ra samontek waxinam rawati nak budé wax bo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala manam day dugale ci bir wax bi ndaxte baatu rabb sun borom mom moko yello boko askanale benen nit ba parene at'im lele ko mune lolou am nekul adab amul nekul teggin ci walu wax mune lolou moy anam gi di jëkka tax ñu war ko moy taniku mune benen anam gi nak min jihatil maana ci sens bi la sens bi nga xamanteni mom la wax bi am parce que yow bu fekke da nga wax jambi ne ko at'im rabbaka lelel sa borom mune jambi yash'ur bi fulli manam jambi da fay yeg ne ndekete mom dafa am toroxtangi manam mom tekkiwul dara gona mom kuñu mom la ba pare ñaan kon demal lele ki la mom kon dal moy mom momul dara ci bopam amul ben liberté da ko da fay gëna yeg sax toroxtangi li annahu idha kana sayyidu rabban kana al-'abdu awil amatu marbuwan mune bu fekke sangam ki mom jambi rabb la moy boromam kon da fay melni kon jambi da fa wara jaamu koku marbu manam kon mom dafa wara jaamu koku te lolou demewul nonu ndax ñum ñaan ñet ki len mom moy yalla dañu wara and jaamu yalla kon bo tax taxawé waaji nan kon ci ni mom nga ne ko at'im rabbak lelel sa borom mom ci maana bi sans bi dañuy déggene mom kat kon xana dafa wara jaamu kele kon moy momul dara ci mom mune ñaarelu xaj bi ci askane gi ni askane rabb ci kenen ku dut yalla mune man na nek askane go xamne damirul ghaib la manam ko xamne nekku fi bin non wax ci kaw moy ko xamne ming fi mais bi nak damirul ghaib moy ko xamne nekku fi masalan mune fa hada la ba'sa bi mune lolou dara nekku ci ndaxte moy ngay xibaare lo xamanteni lu wara am la wala lu am ba pare nga koy xibaare utiliser baatu rabb mune lolou dara nekku ci mune lolou ding ko fekk ci hadith ashrafis sa'a hadith ba nga xamanteni jibril alayhi salam dafa ñewoon yonent ensemble di laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay mbir bokuna salam ko laajon moy wama amaratu sa'a lan moy mandarga ne sa mi nga waja taxaw mandarga bis pench manam su jamono ji di waja jeex bokuna ci ay mandargam yonenti bi ne ko antalidal amatu rabbataha wala antalidal amatu rabbaha ñaarep ñewna yonenti bi ne ko buñu deme ba nga xamanteni jambu jigen dem na ba jur sangam dem na ba jur mu utiliser fof baatu rabb kon fofu mu ne man na nek ndaxte lol day xibaare benn mbir bo xamanteni luy am la mune antalidal ama buñu demé ba nga xamné gis nañ jambu jigen bi jur rabbaha sangam bu goor wala rabbataha wala sangam bu jigen mune manam limi tek nak li moy yunus sallam comme nikoy yenn sar ñi nga xam ñom ñoo sar hadith bi ñune limu wax ne bokuna ci li mandar gané sa mi ngi waja taxaw moy jambu jigen dem ba ju sangam moy bu ne ba nga xamanteni jam jeex na ci ad day dem bay waja jeex ndax te comme ni mu ñëwé sharia nit ki bu fekente ni amna jambu jigen man na and ak mom ci walu sey comme ni mi and ak ay soxnam wante jambu jigen bop bis bu amé dom légui dotul nek jam fu mu warat lay dekk ken dotu ko donu même waji su génné adna ken du donu kele day libre mune lool nak bu yagg di am nak bu yagge jam da fay jeex mune loolu man nañ ko sey déggé moy comme niñ dem ba dund ni nga xamné jam amatul mune danaka lool la mune jambu jam jigen ñoo jur sen sang ndax kin jur dom joy ñu ko am ak ki nga xamné moy sen sang kon kin jur tamit sen sang la ndax te mo le danaka mo len libérer ndax te gannaaw juduna rek mom nekatul jam mune lolou man nga ko dege nonou mune rabb bi muy baatu rabb bu ci yoké ta jigeenal ko nak fofu mom yalla mom bokkatu ci mune fofala iskala fi ko fofu amatul leunt ndax te sun borom subhanahu wa ta'ala mom rabb kesse lañ koy wax waye rabba sah manam utiliser jigeenal baat bi lolou sun borom subhanahu wa ta'ala yelul ci mom mune ñew na ci benen hadith tamit muy hadithu dalla bi yenen tibbi alayhi salam don wax mune ci hadith ko xamne dafa for lo xamne lu reer la ming fa don wax ba limu don leral fofu dafa utiliser baatu rabb tamit mune hatta yajidaha rabbuha bakara nga xamanteni li reer dal boromam gis nako fofu tam utiliser rabb ndax tay fofu mi ngi jefandiko baatu rabb ci mbir mo xamne dafa reer comme sa nit ki yor dara mu dal di reer ka nga xamanteni lolu dafa reere ci mom koku moy rabbu zalikal amr manam mom mbir momu kon lolou atkan lu ko ci nit wante ci am mbir la mune wa qala ba'd ahli al-ilm anna haritha dalla fi bahima la tata'abbat wa la tatadhallal mune yenn borom xam ne nañ lolou reer ba yent utiliser fa jeufaliko fa baatu rabbu lolou bahima la won manam ak jur la won te ak jur mom du jaamu te tamit du toroxlu ñeel yalla comme niko nit de defé mune li gëna wër nak moy bañ ci takat le dara ndax te bahima yi dañuy jaamu yalla jaamu go xane jaamu khassa la gul len jaglel mune sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi leral ci alquran suratul hajj muy wone ne amna yenen yo xamanteni duñ nit te teewul dañuy jaamu yalla mune walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu was-sajru wad-dawab wa katheerun minan nas wa katheerun haqqo 'alayhi al-'adab sun borom di leral fofu rek mune yalla kat lepp ang koy sujotal mbolem nek ci asman yi ak suuf ci ñu ngi sujotal yalla jant bi day sujotal yalla weer wi ak bidiw yi ak montagne yi ak garab yi ak mbolem dawab yi lepp luy dukkat ci suuf ci rek mi ngi sujotal yalla xam nga fofu daf ne lepp ang koy sujotal waye bimu ñewé ci nit nak waxul nit ñep de dañi wakasiru minan nar lu bari ci nit ñi nak ñu ngi sujotal nit ñi wante même ñi sujotal nit ñi tamit mune waka sayrun haqqo 'alayhi al-'adab ñu bari ci ñi tamit mbugal yeena seen kaw kon nga gis ne ludul nit kon mi ngi sujotal yalla ñom ñep bañu ñu sujot gi mënu ñu ko bañ parce non la leen yalla bindé wante nit nak da fay sujotal am ñu nangu am ño xamne nangu wuñu motax mune waka sayrun minan nas ak lu bari ci nit ñi fi nak buñ tuddé nas nit dañ ci dégalé jinné ndax té fi atté gi jinné ak nit ñoko bokku parce que jinné ak nit ñoo bokku atté ci walu jaamu yalla ñom sun borom mo len sant ñu jaamu ko jox len liberté ñu mëna bañ comme ñu bu len nexé def bu len nexé baña def wante ñaka def gi nak du len jik and ak liberté bob yalla jox len buñ ko deful du len jik wante nak sun borom subhanahu wa ta'ala ñom la def taklif ñom la togg ay mbir ñu war ko def wante loolu nit ak jinne nak nga xamne bokul ci asqale ni ñaar ñu deugar bokku yi ñom manu ñoo bañ manam jaamu yalla motax mu ne kon ñom dañu am ibada khassa muy bahima yi dañu am dañuy jaamu yalla ibada khassa kon mune wa ala hada si li dal man nañ wax ne fayajuzu an taqul at'ama ar-raqiq rabbahu wa nahwa mune bu sukkandiko ci hadith bi mu la jox ci yonnati bi alayhi salam ak aya bi le man nga ci degi ne yow ci walu wax man nga ne jambi dal lelena rabbahu boromam nga jëfëndiko baatu rabb fek fofu jambi nek fi wante da ngay wax lu am nga ne jambi lelena ki nga xamne moy borom nga jëfëndiko baatu rabb mune lolou dagan ak wa nahwihi ak yu mel nonu nga xamne da ngay xibaare mune ñettelu xaj bi nga xamne man nañ jëfëndikoo baatu rabb askanale ko si keneen ku dul yàlla mooy nga askanale ko si sa bopp yow. Ndax bu jëkkee dafa leen nga askanale ko si ki ngay waxal. Ñaareel bi mooy nga askanale ko baatu rabb si ki fi nekkul. Bii nag mooy nga est ce que dagan na yow nga askanale baatu rabb bi si sa bopp. Bi an yaqula al abdu masalan jàmm bi si boppam mu ne haada rabbi kii mooy sama boroom fa hal yajuusu haada mu ne ndax lii dagan na. Mu ne qad yaqulu qaayil amaana mu am ko wax ne inna haada jaais lii lu dagan la ndaxte jàmm bi moo ko waxal boppam. Sun boroom subhana wa taala mi ngi leeral suratu yuusuf mu ne saaxibu yuusuf analoo yuusuf ba neewoon na innahu rabbi axsana mathwaaya moom kat mooy sama boroom mu utiliser baatu rabb mu jëfandikoo baatu rabb axsana rafetal na mathwaaya samay mbir foofu mu ne andandoo yuusuf ba moom moo ko wax te lim jublu woon ci rabb bi mooy sayid yi sama sang kon mu ne loolu gannaaw moom moo ko waxal boppam mu ne loolu kon dagan na mu ne wali anna al mahdura min qawli rabbi huwa idlaalu al abd mu ne li ñuy moytandiku si wax bi muy wax baatu rabbi mooy toroxal jàmbi te loolu du mën a nekk si façon waxin bi parce que jàmbi moo ko waxal boppam te xanaa jàmbi moom du jublu di toroxal boppam li annahu huwa bi nafsi yaqul haada rabbi moom si boppam moom moo wax ne haada rabbi kii mooy sama borom kon moo tax ñoom ñu ne loolu moom bu fekkee jàmbi la dagan na mu ne ñeenteelu xaaj bi mooy ñu askanale jàmbi si aw tur tur woo xam ne tur wu leer la ismun zahir tur wu leer la ma masalan nga ne haada rabbul gulaam kii mooy jaamu xale bi mu ne fa zahirul xadis al jawaas mu ne lii li fenc xadis bi moo ne façon waxit bi dagan na te it wa huwa kadalika maa lam yujad mahduurun fa yumnax mu ne fekk nag gisuñu loo xam ne jar na ñu tere ko ñu doog koo tere masalan nga gis jaam bi nga ne haada rabbul gulaam nga sangam ñëw ngay présenté nga ne kii mooy rabb nga utiliser baatu rabb mooy maanaam boroomu xale bi nga jublu ci sang bi sangu xale bi mu ne loolu mën naa dagan bu fekkente nag jubluwul ci toroxal jàmm bi waaye bu fekkee mahduur boobu muy loolu ñu moytandiku muy idlaalul abdi te toroxal jàmm bi mu ne loolu moom dafay nekk loo xam ne lu ñuy tere la mu ne masalan tamit bu fekkente ne kii dégg wax bi nga wax ne haada rabbul gulaam kii mooy sangu xale bi daf nga jëfandikoo baatu rabb mu ne bu fekkee waa ji daf ciy dégg ne kii mooy boroomam moo ko moom mu ne foofu moo ko bind mu fekkee loolu nga si loola si jublu mu ne loolu tamit dañ koy moytandiku dañ koy tere kon daal mbir mi mi ngi def ci déggin bi ki koy dégg ak jaam bi lan lay yëg ci wax bi bu fekkee da ci yëg ne dañ koy toroxal dañ koy moytandiku dañ koy tere bu fekkente ne ki koy dégg tam da see dégg ne waa ji nga naan mooy rabbu gulaam mooy boroomu xale bi te nga jubli sangam moo ko bind moo ko moom moo koy lele moo yor léppam mu ne loolu tamit dañ koy tere parce que kooku mooy yàlla kese moom moo ko man yàlla kese mooy ki bind nit ñi mooy leen di lele moo leen moom mu ne wax bi mu wax nag ne wal yaqul sayidi wa mawlaaya jàmm bi si boppam mën naa wax sayidi sama sang wa mawlaaya ak ki méngoo samay mbir mu ne li nga xamante ni moom la ñuy xalaat ne moom lañ ci jublu mooy na wax wal yaqul sayidaka wa mawlaaka mu ne yow tamit mën ngaa wax ak jàmm bi nga ne ko sa sang bële ak sa maanaam ci méngoo say mbir nga bañ a wax rabbu ko nga bañ a jëfandikoo baatu rabb waaye nga jëfandikoo baatu sayid ak baatu mawlaa mu ne loolu tamit rot na ci li nga xamante ni waxoon nañ ko ci kaw comme niñ bi nu teree ngay wax ak nit jàkkaarloog moom nga jëfandikoo baatu rabb bi ci alxifaab ki ngay waxal wala waa ji wax si boppam jëfandikoo ko comme wax bi mu wax ne wal yaqul sayid yi wa mawlaaya mu ne kon dañuy tere nit ki wax rabbi wala mu jàkkaarlu nit ki naan kon rabbu ko sa borom di wax ak jàmm bi naan kon kële sa borom la mu ne loolu dañ ko tere wante mën naa wax sayidaka wa mawlaaka wala mu ne sayid yi wa mawlaaya askanul ki boppam mu ne kii sama sang la wala sama ki méngoo samay mbir mu ne fa fahmul muallif rahimahullah kama sayati fi l masail anna fihi ishara ila annahu ida kaana al gayru qad nuhiya an yaqul al abd at'im rabbak fal abd min babi awla an yunha an qawli at'amtu rabbi mu ne dégg ki nga xam ne mooy muallif bi muallif bi rahimahullah li mu déggee si wax bi comme ni muy ñëwee ci masail yi mooy dañuy junju fii ne bu fekkente ne dañoo tere keneen naan koon waxal man dañoo tere keneen ne ko bul wax jàkkaarlu ak jaam ak nit naan koon at'im rabbak leleel sa boroom nga jëfandikoo baatu rabb kon jàmm bi si boppam moom lañ war a gën a tere moom muy wax at'amtu rabbi maanaam lelee naa sama boroom gannaaw jàmm bi dañoo tere nit jàkkaarloo ko naan kan at'im rabbak lelel ki nga xamanteni moy sa sang kon jambi mom lañu gëna téré mom tamit mu nan lelena sama sang wala mu nan wadda'tu rabbi joxna sama sang mu japp wante man na wax nak sayyidi wa mawlaya wolé muy jëfëniko baatu rabb mu jëfëniko baatu sayyid ak baatu mawla mune bu fekkentene nak dañoo wax ne wax bi mi wax at'im rabbaka lelel sa borom dafa kiko jago moy ki nga xamanteni moy wax ak jambi ndax liñ ci déggé moy ki jakkalok ak nit nan tan lelel sa jam lo liñ ci djublu moy liñ ci déggé moy izlalul abd liñ ci déggé moy waji dal xana dafa bëgg gëna soufel jambi bëkko gëna toroxal wante jambi bu démé ba mom waxal ko bopam nan at'amtu rabbi lelena sama borom mune fofum xana djublu wu ci toroxal mune koku mom bu waxé lol dañ ko nan innar rasula lamma wajjaha al-khitab liman yukhatib al-abd wajjaha al-khitab ila al-abd nafsihi mune yonent bi kar ali sallallahu alayhi wasallam bamu jëmele kaddu gi kay wax ak jambi téré ko ne ko bul wax bul jakkalo ak jambi nan kon abdak at'im rabbak lelel sa ki nga xamne moy sa sang dafa jëbele wat wax ji tamit jambi ne ko bul wax at'amtu rabbi bul wax lelena sama sang wante nga wax sayyidi wa mawlaya gannaaw yent am sam daf ko téré ñaar ñep kon mune fofu mom liñ ci déggé moy nek na lo xamanteni luñu wara téré la mune wax bim wax sayyidi baatu sayyidi mune as-siyadatu fil asli ulu wal manzala mune baatu sayyid ci ciosan li moy martaba bu kawé manam bu neki sang la moy ki amna martaba bu kawé li annaha min as-su'dat mune mi ngi djublu mi ngi soxé ko ci as-su'dat wa sharaf moy nit ko xam dafa am teranga mata nit ki man na neki sang la parce que mom ko am teranga la ku tedd la xeyna dafa am daraja jah wa ma asbaha dhal ak nuru lolu lan moko taxa am jah ba ak sharaf ba nak xeyna mun sa dépend ci rew mum nek manam ci walu aada manam nit ñu nek ak ni ngay jappé ne nit ko am daraja la amna ño xamni ni jappé ni kiko am daraja la moy fami bam bok am ño xamni ni jappé ni kiko am daraja la moy ndom tank yi mu tak ci dëkk bi an ko xamni ni jappé ni ko am daraja la moy alal kon dal mu ne sayyid dal lim ci déggé rek moy ko xamne dafa am daraja ko xamne dal amna su'dat moy teddanga ak sharaf ak jah moy amna daraja mune baat bi di as-sayyid tamit danañ ko jëfëndiko ci ay maana yu bari man nga wax sayyid fekk liñ ci djiblu moy malik ki mom comme par exemple gané hada ana sayyidu hada al-kitab man ma mom téré bi te nga djiblu ci malikul kitab ma mom téré bi mune lol man nga sé dégé baatu sayyid man nga sé dégé tamit zawju manam jëkkeur ndax té man nga jëfëndiko baatu sayyid manam te djiblu ci jëkkeur man na sé djiblu tamit ash-shariful muta' ku tedd ci ñi top ndax yoonu tan sa sam mom sa wax nako ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah man may sangu doomu adam yawmal qiyam kon mom moy sun sang parce que sharif muta'ala dafa tedd ñu te mom rek mo merito ñu top ko kon ku fi nek sang mo la gëna nek sang mune li nga xamanteni moy baatu sayyidal amna maana yu bari man na tekki malik manam aji mom dara man na tekki jëkkeur man na tekki ku tedd ki ñi top mune nak wa sayyidi huna mudafa ila ya'il mutakall mutakallim wa laysat ala wajhi al-itlaq fa sayyidu ala wajhi al-itlaq la yuqalu illa Allah azza wa jalla qala as-sayyidu Allah mune sayyid fi dagn ko askanale dagn ci yok yaul mutakallim moy kiy wax mom moone sayyidi sama sang xeyna jambi mom moone sayyidi sama sang mune bu fekenteene nak askanalun ko ci dara ñu wax ko as-sayyid kesse mune koku mom yalla kesse lañ ci djublu manam suñu waxe as-sayyid bagn ko askanale ci lenen masalan sone sayyidul kitab fof lolou askane nga baatu sayyid ci kitab ci téré ko limu djiblu moy borom téré bi suma ne sayyidu fatima limu djiblu moy jëkkeeru fatima ndax askane la nako ci nit suma de sayyidul qawmi manam limu djiblu moy ki wa ki nit ñi di top kon lolou la ci djiblu wante boone as-sayyid nak te askane loko ci kenn koku mom allah kesse la yalla la ndax mo ne yoonte bi alayhi salam neena as-sayyid allah sang bi dal moy yalla mone legui nak sayyid bu fekke dang ko askanal ci kenen ko dud yalla mom lolu mom beurina ci ay anam yum ñewé ndax te alquran indi nako suratu yusuf sun borom ma ngi wax wa alfaya sayyidaha ladal bab mune yusuf ak ku jigen ko doon saxu kat bañuy daw ba sa buntu ba dañ fa fekk sangu ku jigen ko mu jublu ci jëkkeeram kon fofu jëfëndiko na baatu sayyid jublu ci jëkkeeru soxna sa yonent bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith mune ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamah man may sangu doomu adama yeb bis penc bis penc Muhammad ibn Abdullah moy sangu kep ko xamanteni adama la jur parce que lolu moy la nga xamanteni mo fay xew muy teranga buñ koy takal muy al makhawal mahmud bobu bu nekul won sayyid duko am kon wax bi mu wax ni ana sayyid waladil adam yawmal qiyamah da fay xibaare lo xamanteni lu am la waye nekul ne sax ndam motax mu koy wax ndax amna fum ko waxe ana sayyidu waladi adam wala fakhr man dama nek sangu doomu adam yep te titeru taxul mom mu wax ko wante lu am la rek motax mu wax ko mune borom xam xam yi al fuqaha dañuy wax idha qala sayyidu li abdihi ay sayyidu al abdi li abdihi fuqaha yeen say ñu ñew ñu wax ci seeni masala mune as sayyid ñu jëfëliko baatu sayyid bu waxe ab jaamam nangam ak nangam masal ab sang bi sune jaamam gorel na la kon manam gorena te fof biñ koy wax baatu sayyid lañ fa jëfëndiko kon lool la doon leral ci baat bi nga xamne moy baatu sayyid mune tanbih mi ngi leral fi benn mbir bo xamanteni ci aada la jëm mune yenn nit ñi yenn saay ñuy jëfëndiko ci jigen nan kon sayyida ndax bu ne sayyid moy luñu goral bo ci yoké ta moy dang ko jigenal nga nan jigen ji sayyida mune masalan dal yenn saay nga deg ñuy wax nan hada khassun birrijal wa hada khassun bisayyidat li pour goor ñi la li pour jigen ñi la nga jëfëndiko baatu sayyidat mune li nak dafa nek qalbul haqaiq manam dafa ëlbeuti li warana am manam lool mune dal ken waru ko wax mune baatu sayyida ken waru ko jëfëndiko ci jigen li anna sadahum rijal parce que sayyid yi ñom ñoy goor ñi sun borom neena ta alquran wa alfaya sayyida hal dal bab yusuf ak soxna sa kat fek nañ sangu soxna sa sayyid ba sa neeg ba manam sa buntu ba kon lool moy wone kon ku goor ka mom moy sayyid ba wanti ku jigen ki du sayyid te sun borom min waxna ci alquran mo ne ar rijalu qawwamuna ala an nisa goor ñi ñoy taxawé jigen yi kon ñom ñoy seen responsable ñoleen taxawé kon jigen nekul sayyid manul nek sangu gor wante gor moy sangam yunus salam neena innan nisaa awanun indakum mune jigeen ñi dal seeni asir lañ mi ngi melni seeni prisonnier lañ ku nek sa prisonnier na mune seen soxna yi danaka seeni prisonnier lañ manam mu melni da nga leena japp ndax fi yeen yeen ay seen sang yeen lañuy sakku digal bu ñuy genn même bu de yeen xéetu jaamu yalla yi nekul farata sax amuñu droit def ko ñom jigeen ñi lu dul ngeen jox leen ci digal lu melni jëm ci walu koor ndax te jigen ji comme ni ngeen taala sam jangale na amul droit woru nafila lulul jëkërëm daf sey and comme yeneen jaamu yalla nafila yep lulul jëkërëm daf sey and amul droit dem sa jakka ja sax di julli salatul jamaa lulul jëkërëm daf sey and même tax jëkërëm téna nañ ko ne ko bu ko téré sa soxna bu la tagone dafa bëgg julli ji sa jakka ja bu ko téré wante lu ci dégg rek moy goor mom moy sang ndax te nekul ne goor moy tagu jigen wante jigen moy tagu gor motax ibnu usaymin rahimahullah muné baatu sayyid ken duko jëfëndiko ci jigen wante ci gor kesse lañ kay jëfëndiko ndax yoonte bi néena gor gi ci bopam ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi gor gi sambala ci njabotam te ëlëk danañ ko laaj lamuy samb kon mom moy responsable bi ndax ëlëk mom lañuy laaj famille bi li ci dox yëpp bu ñu réré mom lañ kay laaj kon bu ñu jubé tamit ndamam lay doon te ken duko laaj jigen kon mo xam motax muné jigen dal li nga xamne mom lañ wara wax budé kenn la ñu né imra'a budé mbolo ñu né nisa wante ken waru wax sayyida wala sayyidat mune wax bi nga xamne mom la doon wax nak wa mawlaya manam yoni ta sallam mune ki nga xamanteni moy jambi man na wax mawlaya ki mengo samay mbir mune al wilayata wilaya ci bopam da fay am ñaari xaj xaj bu jëk bi moy wilaya mutlaqa wilaya go xamne dañ ko boyal mengo mbir go xamne dañ ko boyal lolu nak yalla kesse mom moko yello la tasluhu li ghayrihi yello kudut yalla comme ni nga xamne as-siyadatul mutlaqa sang nek sang go xamne sang guñu boyal la yalla moko yello kon am wilaya go xamne guñu boyal la yalla moko yello legi nak wilayatullah mune nek yalla nek wali ndax yalla mom moy al-wali mo mengo ñep seeni mbir mune lolu ñaari anam la anam bu jekki moy amma lo xamne lu matal la yalla dafa mengo miru ñep mindeef yep wa hiya shamila li kulli ahad dafa ñep ci bok nek gi yalla nek wali ibn usaymi mo ne ñaari anam la anam bu jekki gi moy nek go xamne yalla daf ko nek pour ñep ndax suñu borom neena thumma ruddu ila allahi mawlahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun mo ne danañ leen delloo si yàlla mu jëfandiko baatu mawla mu ne yàlla mooy ki leen méngoo seen mbir ka leen méngoo dëgg te foofu yéefari lay wax mu ne yéefari danañ leen delloo ci ki nga xam ne mooy seen mawla al xaq ka leen méngoon dëgg ndax ñoom kan joxoon seen wilaaya ci àdduna doon yàlla dañoo joxoon seen kilifteef seen bakkan ñi jox seen kilifteef keneen ñi jox seen kilifteef ay xërëm ak ay leneen ay sheytaane wante nag yemal xiyaam ña àndoon jox seen kilifteef yàlla ak ña àndu woon jox seen kilifteef yàlla yëpp dañuy boole suñ borom ne leen tey man maay seen mawla al xaq maa méngoo seen mbir dëgg yéen ñi joxul woon yàlla kilifteef nag wa dalla anhum ma kaanu yaftarun lan doon fent di ko fent di ko wax muy ay duur ay sos dana leen réer tey ñan doon wax ne ñooy seen sang tey fii ñoom ñaar ñoom ñëpp ñoo ànd tey nekk boof si kanamu yàlla nangu ne yàlla mooy seen kilifa moo tax mu ne kon di nga si dégg ne bu nu waxee yàlla wali la mën nga see dégg ne nekk na ko amma pour mboolem nit ñëpp mu ne am na beneen façon mawla muy wilaaya goo xam ne yàlla nekk na ko te boobu pour jullit ñi kese la xaasa bil muminin jullit ñi nga xam ne ñoom ñoo nangu ne yàlla mooy seen kilifa di déglu ndigalu borom bi balaa ñuy def di sàmmonteg ay terem mu ne ñooñu dañoo am wilaaya xaasa goo xam ne pour ñoom kese la mu ne loolu la suñu borom wax sourate muhammad suñu borom mu ne dhalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum mu ne loolu boo gisee mooy ne yàlla moom moo méngoo mbiru ñi gëm kon fii yàlla mu ne man ñi ma nekk seen kilifa mooy ñi gëm ñi ko nangu yéefar yi nag amuñu ku méngoo seeni mbir mooy amul kenn ku leen di dimbali mu ne lii wilaaya xaasa la maanaam wilaaya la goo xam ne yàlla moo ko jagoo moo ko jagleel ñi nga xam ne ñoo ko gëm mu ne yéefar yi ñoom yàlla nekkul ki nga xam ne moo méngoo seeni mbir ndax loolu ngay dégg si aaya bi wax bi suñu borom ne dhalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum li ci dégg mooy allah laysa mawla alkafirin yàlla nekkul moo méngoo mbiru yéefar yi mooy nekkul seen ki nga xam ne moo leen di dimbali suñu borom bu ne man maa méngoo mbiru ñi gëm mooy man maa leen di dimbali maa leen di wanaw yoon maa leen di may ndam bu nu dajeeg yéefar yi nga xamante ne ñoom amuñu kenn ku leen dimbali amul kenn koo xamante ni moo leen di may ndam mu ne ñaareelu xaaj bi bimu ginnaaw bimu la waxee ne la wilaaya ñaari xaaj la boo xamante ni wilaayatullah la muy wilaaya boo xam ne mutlaqa la gu ñu boyal la mu ne am na nag wilaaya muqayyada boo xam dañ koo tënk man nañ koo askanale si keneen ku dut yàlla mu ne loolu tamit bari na ay maanaa mën ngaa dégg ne wilaaya mën naa tekki naasir ak kii dimbali naam boo ne kii mooy mawlaam maanaam ban si dégg ne mooy ki koy dimbali wal mutawalli lil umur mooy ki méngoo ay mbiram maanaam xale bi nga xam ne dafay jàng ki nga xam ne mooy tuteuram géré ay mbiram kooku mooy mawlaam maay ki nga xam ne moo méngoo ay mbiram boo ne kii mooy mawla al xulaam mën nga si dégg ne mooy tuteuram géré ay mbiram mën nga si dégg tamit astayit mooy sang bi wal atiq mooy ki nga xamante moo ko goreel ki nga xamante ni moo jënd ab jaam goreel ko kooku tamit mën nañ ne mooy mawlaam mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi wax ci alquran suratu tahrim mu ne wa in tadahara alayhi fa inna allaha huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minin muy wax ak soxna yonent yi ne leen bu fekkente da ngeen di bëgg a sotoo yonent bi alayhi salatu wasalam pour forcé ko defloo ko lu mu bëggul na ngeen xam ne yonent bi kat ki méngoo ay mbiram mooy allah ak jibril ak mboolem julit ñu baax ñëpp kon ci baatu mawla bi mu dugalaale ci jibril dugalaale ci mboolem julit ñu baax ñi kon mu lay wan ne kon baat boobu di mawla mën nga ko askanale si keneen ku dut yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalam wax na si benn xarit mu ne man kuntu mawlaahu fa aliyun mawlaah man képp koo xam ne man maa méngoo say mbir mën nga féeteel féete nga ak ali tamit mu ne xarit boobu tamit yonent bi wax na ko mu jëfandikoo baatu mawla ci moom ci askanale ko si boppam kon mu wan la ne kon dagan na nga askanale ko si keneen ku dut yàlla bu fekkee da nga cee jublu nag ki nga xam ne moo méngoo mbiru ki nga xamante moom ngay wax masalan yonent bi wax bi mu wax ne man kuntu mawlaa képp koo xam ne man maay ki féeteeg yow fa aliyun mawlaahu ali tamit moo féeteeg moom kon foofu lim fay wane mooy si équipe am nga bokk wante bokkoo si beneen équipe koo xam ne moom bokku fa mu ne yonente bi alaisalam ta wax na innamal walaau liman aataq mu ne kilifteef gi daal ki nga xam ne moo goreel jàm bi moo ko moom moom mooy ki nga xam ne moo yor kilifteef gi waaye ki nga xam ne moo am ab jaam daat koy goreel kooku moo yor kilifteefu kooku mu goreel wala ki jënd si xaalisam ab jaam goreel kooku tamit moo yor kilifteefu jaam boobu mu ne ki nga xam ne mooy ab sultaan muy bour bi tamit yeen say danañ ko jëfëndiko ci wax waliyul amri moy ki mengo mbir yi bu ne sultan mëna tek bour ci dëkk bi mëna tek ci quartier bi chef de quartier bi mëna tek ci kër gi tamit ki nga xane mo yor mbiru kër gi ko tamit mëna tuddu waliyul amr borom xam xam yi tamit ay waliyul amr lañ mu ne lolu ñew na ci li nga xamanteni moy ben ay sun borom wax ne ya ayyuhalladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasul wa ulil amri minkum yen ñi gëm top leen yalla top yonent bi ak ulil amri ñi mengo seen mbir ci yeen man lolu liñ ci yublu ci ulil amri yi nak moy ar-ru'asa njit yi wal ulama ak borom xam yi comme ni ñewé ci tafsir yo xamé ñu limu la kon lolu la doon wax ci wax bi mu wax mawlaya sama kilifa mune wax bi mu wax ne wala yaqul ahadukum abdi wa amati bu kenn ci yeen di wax sama jam bu goor wala sama jam bu jigen mune khitab bi dañ ko jëmele ki nga xamanteni moy sang bi am ab jamam bu mu wax sama jam mo xam ku goor la mo xam ku jigen la mune parce que ñun ñep ay jami yalla lañ manam jigen ñi ñep tamit ay jami yalla lañ yonnati bi sallam amna ci ben hadith mune la tamna'u ima Allah masajidallah bu len tere jaamu yalla yu jigen ni jakkay yalla yi fofu mo ne ima Allah jaamu yalla yu jigen ni kon mo ne gor ni ibadullah la ñep ay jaamu yalla jigen ni tabit ñep ima Allah lañ jaamu yalla yu jigen lañ kon sang bi ci bopam ci am ab jaam dañ ko tere muy wax jaamam nan abdi budé gor la wala amati budé jigen la mo ne parce que dafa melni dafay nuru walé yalla ndaxte sun borom subhanahu wa ta'ala mom moy wax ibadi samay jam bon na ci alquran fumuy wax ibadi samay jam wala muné abdi sama jam kon lolu muné fekenteene sang bi ki nga xam dafa am jam mi ngi taxaw nan abdi sama jam si zahiru wax bi da fay nuru nuwale yalla ndaxte di jakalo ak ab jamam nan ko abdi muné lolu sun borom kesse mom mo koy wax muné ñew na ci hadith yunus bin ali sallam muné ja manam amna nit ko xamne sun borom da fay jakar lako yobal xiyam ne ko abdi istat'amtuka falam tut'imni yow sama jam sakuna nga jox maw ñam joxo maw ñam waaw kon fofu nga gis ne sun borom bi mi wax ak jamam bob daf ne abdi sama jam kon yalla mo jakal ak jamam ne abdi kon yow nit bu fekke da ngay jakal ko xamanteni ne nga yakko mom nan abdi daf melni da ngay nuru nuwale yalla da hadith bobu moy sun borom nan abdi yow sama jambi sakuna nga lelema nga bañ lelele woma jambi daf koy wax yow yalla naka la lay lele naka la lay joxew ñam te yow yaay wërsegal akor bi muneko aduna kat bang fa nekké amna sama ben jam bo xamanteni xifna te joxoko soko joxon melni man nga jox moy man ma lay fay waxnako sax neko yow sama jam kat febarna te tet ci woma waji manam jaamu yalla bi neko wa yalla naka la lay naka ngay febar malay teti te yow yaay aji mat gi yaay ki nga xamanteni do febar muneko sama jaam sangam febaron na te teti woko soko teti won nak ma fa fek ndax te boko sete koku yaangi jaamu yalla bu fekke dang ko teti selal yalla ngay jaamu te yalla mo lay fay ak yi façon waxin yoyu kon dal fi da fay leral rek muney nit ki li tax ñu tere ko mu jaakal ak jaam nan kon abdi moy da fa ra samonté kaddu gi parce que yalla kess moy wax abdi kon yow so taxé nan abdi dafa melni yaangi nuru nurwale yalla mune même sax bu fekente ni yow ci yow mi wax abdi sama jam li ci djublu wo ci ne ki mako mom momel go xamanteni comme ni yalla momay jamam li ci djublu rek moy mamlu ki mako mom wante li dañ ko téré pour moy tandiku façon bat yi nga xamanteni li ci déggé moy al ishrak moy bokalé mune jitu won nak ñu léral façon waxin yi nga xamanteni ki koy wax djublu ci sax bokalé wante li ngay déggé ci zahir gi man na nek bokale motax muné dañuy téré façon baat yoy yeb muné wax bimu wax tamit né wa amati ak sama jambu jigen moy muné al ama buñ ko waxé moy ku jigen jambu jigen al unsa min al mamlukat muné lég lég da nañ ko tuddé tamit jariya manam jambu jigen da nañ ko tuddé tamit jariya moy xalé bu jigen bo xamanteni dañ ko mom muné li tax ñu téré ko modi né fi bo waxé abdi wala amati nga né ki sama jam la mo xam goor la mo xam jigen la muné dafa melni dal dañ ci yeugal ne al ubudiyya dañ ci yeugal ne ki moy ki lay jaamu mune li yef nak bo gisee ñu tere ko dafa nek min babi himayat tawhid wal bu'd an at tashrik hatta fi al lafzi dafa bok ci buntu ñu ar tawhid dañ ko wara ar jima tamit moy tandiku lepp lo xam dafa jëm ci bokale yalla même ci ay kaddo sax moy lolu dañ ko tere motax mune ku melni shaykhuna abdurrahman as-sa'di rahimahullah mom sax dafa ne ak yenen borom xam dañ ne an-nahyu fi al-hadith laysa ala sabil at-tahrim mo ne tere gi ñu tere li ci hadith bi li nekul lu aram comme ci tambali wax bin waxon ne lan moy atté bi tere giñ ko tere nit ki wat nan abdi wa amati sama jambu jigen mo ne li gëna bari ci borom xam yi li ñu wax te boko na ci ku ni wax abdurrahman as-sa'di rahimahullah neena tere gi nekul terek arama wante dal teggin lañ bëgg nit ki am ko té def li gëna am ngeenel ak li gëna mat mune lool tamit léralon nañ ko ci li nga xamanteni jallon na moy nit ki dafa ra am teggin ci buy wax surtout lo xamanteni dafa jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala wante dal téré gën ko téré nekul lu aram nekul ne mom dafa aram batatan wante nak mune li gën moy bañ ko def ndaxte da fay lambu ak teggin ak def li gëna mat mune wax bi yonente bi wax ne jambi man na wax wala bok sang bi man na wax wal yaqul fataya wa fatati man na wax sama surga sama xale bu jigen wala sama xale bu gor masalan comme ni mi wax rek jariyati wa ghulami mune fala ba'sa bi mune lolou dara neku ci mune kon dal yunus sallallahu alayhi wasallam dafa tere nit ki wax abdi wante man nga wax fataya wala ghulami dafa tere nit ki wax amati mune man nga wax li nga xane moy fatati sama xale bu jigen mune hadith mi nak amna ay njariñ yo xamanteni man nañ ko sey dege mune njariñ yi ngay dege ci hadith bi moy nga dege ci rafet gu yonent am rafetal ni mi jangale nga gis ne enseignement yonent bi dafa rafet husnu ta'limi rasul yonent mi ni mi jangale dafa rafet ndax yonent bi alayhi salatu wassalam sa bu tere dara da fay ubbi benen yon bo xamanteni moy li remplacer limu tere kon da fay ubbi lo xamne mom mo lo xamne lu dagan la ndax bim ne bul wax abdi wa amati bul wax sama jam daf sey tek ne la wal yaqul fataya wa fatati nangay wax sama xale bu jigen wala sama xale bu gor mune li comme ni mu gën comme ni mu siwe ci yoon bi yonent bi jangale lol moy yoon alquran tam alquran tam non lay jangale alquran daf lay téré ne la bul wax li wante waxal la le bul def li defal la le man wan dul dul téré rek bayila bu war fe nga jax la do xam loy def mune sun borom mi wax suratul baqara mune ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulun durna e yen ñi gëm bu len wax ak yonent bi nan kon ra'ina wante wax len ko unzurna ndax ra'ina baat bobu yahudi ñom ñoko daan wax yonent bi alayhi assalam yahudi lañ ci jublu jublu won moy di yeji yonent bi diko saboter jul julli ñi nak ñom ñu deg baat bobu rek diko wax la ci julli ñi jublu moy yow yonent bi xaar ñu wa alaykum assalam muñal ñu rek manam defal ndank ci ñun muñal ñu ñom ñuko do ñu don wax ra'ina te yahudi nak bu ni wax ra'ina ni ci jublu moy sunu ku dof ki ku amul xel ki lay nak sunu borom subhanahu wa ta'ala ne len bu len wax ra'ina waya qulu wax len unzurna yonent bi xaar ñu neganiku lu muñal ñu motax mu ne borom xam xam yi ak ñi wote dañu wara jang li tamit moy suñu fatte ben buntu ci nit ñi buntu bo xamne buntu bu aram la dañuy ubbi benen buntu bu dagan ne len buntu bi kat dafa aram kon jaar len ci buntu bu dagan bele pour ñu baña xatalal nit ñi ndaxte nit ñi bu fekkentene da nga leena téré loolu xamne mi non nañ ko diko def nga téré len ko ba pare bayi len legi ñom dañuy xattu dañuy am xat xat il faut ñu def kon legi da nga leen tijil nak yoon wi nga xamne sa lañu mëna jaar ba def li nga xamne moy lu dagan mune parce que loolu amna ñaari njariñ yu reuy njariñ bu jëk bi moy dana tax ñom bayi gi ni bayi lu aram loolu yomb manam bo leen téré lu aram ba pare ne leen man ngeena def lele day tax ñu gëna mëna gaawa bayi lu aram loolu ndaxte su fekke na leena bayyi nonu rek amuñu li ñuy def man nañ ko baña bayyi mune ñaaray bi tamit nga ci déggé moy nga gis né diiné islam dafa am yaato manam dafa yaatu nekul leen dafa ñew pour xatal nit ñi du leen tek téré dara rek lo xamné aado won nañ diko def fekk am rew ñu aado dara diko def mu leen bayyi leen ko rek bayyi leen ci loolu mais daf leen di ubbil benen buntu ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam ñewon na madina fekk leen ñuy fétu mu leen yalla remplacerel na leen fét yi yeneen ñaari fét da bayyi na leen seen fét yi mam fét yi aada neen am ngeen ñaari fét kon nit ñi so leen bayyile seen fét yi tiaxaan yi ñu def même ko tuddu lay diina te du diina sax da leen di xamal nak ne leen li ngeen non def seen fét yi man ngeen ko def ci ñaari fét yi di tebeski ak korité bu ko defee ngeen fétu ko muy fét bu reuy di ngeen ci am seen bakkan ngeen contenté ba pare am ci yalla parce que sunna la kon daal mu ne loolu liñ ci dégg mooy islam dafa am yaatu yaatu te lépp lu nit ñi aajoo islam manam xajna ci biir islam man nañ ko am ci biir l'islam nekkul l'islam dafa ñëw di téré nit ñi divertissement wala lo xamanteni du neex seen bakkan islam amna lu ci nekk lo xam dafay neex sa bakkan ba pare dagan amna lu ci nek lo xamne dang ci revertire wu te do ci am ben bakkar motax mo ne islam du atté ci nit ñi dara ne len wax len dara wala bu len def dara ludul ubil na len benen buntu bo xane moy tax ñom ñu mëna bayil le lam len téré mu ne wa hadha min kamal ash-shari'ati islamiyya mu ne li nak da fay woné ne shari'a islamiyya dafa mat islam dafa am shari'a bo xamanteni daf ko indi muy lu mat lepp lu nit ñi aajo wor ci seen diine ni ci bir ndax sun borom neena ma farratna fil kitabi min shay téré bi bayu mas dara wax bi mu wax ne téré bayu mas dara moy lepp loy aajo wo yow ni ci bi téré bi motax mo ne la gannaaw lepp ci téré bi nak yow xamoo kon layal sa xam fasalu ahla dhikri lum ta tek in kuntum la ta'lamun laajal ka jang téré ba bu fekke xamoo lepp loy def rek xamoo lan la fi sun borom atté laajal ka nga xamne moko xam té ngay laaj nak lepp lo xamanteni yang kay waje rek xamoo l'islam lum la ci sant nga koy laaj lolou yoonu saxu xam xam la ndax té saxu xam am neko rek dem ci daara yi mais mak mi nga xam na tu dem ci daara ni mi jange gannaaw il faut mu jëf lepp lu mi jëf rek da fay laaj fokuma allah atté yalla ci lolou bu ko defé nak mom mu japp ko fas ko muy xam xam bu ko defé mom mu jangal ko ñeneen ba lolou sax man bari laaj man na tax nga nek borom xam bu reuy sax abu hurayra dañ ko laaj sax xam xam bu bari bi foko amé dal len man lamagn wu meuna laaj donc motax man am xam xam bu reuy hadith yu bari yimu solo kon laaj bini téré moy di laaj fekk ne da ngay diingat wala pour manam di saboter kenen wante fekke laaj bi moy pour xam ndax sun borom daf ne in kuntum la ta'lamun bu fekke xamulen kon laaj bi yoon la pour xamlu pour saxu xam xam kon dal mo ne l'islam mom bayiwul dara lum la téré da na la ubil benen buntu bo xam moy récompenser lolu mu la téré mo lol ngay déggé ci hadith bi mune ndigal nak man na ñew fekk ne dañ la ko digal té nekkul lo xamné farata la yitt comme niñ la mëna téré dara fekk ne dulu aram non lañ la mëna digalé dara fekk ne du farata wante lu dagan la rek motax mune annal amra ya'ti lil ibaha ndigal man na ñew fekk ne dagan na bu na né li dañ la ko digal wante dagan na moy man nga def bo défé do ci am dara lo xamné ab daan la wante soko bayé tamit do ci am bakkar wante mën la digalé lo xamné farata la nak mune soko baye mom dang ci am ti bakkar comme boko defé dang ci am tiyaba kon farata mom mo jakarlo ak lu haram ibaha mubah lu dagan mom mo jakarlo makruh lo xam dañ ko sip motax yonent bi wax bimu wax ne wal yaqul sayyidi wa mawlaya nay wax jambi ci bopam man na wax sama sang ak sama mawla tekul ne par force daf ko wara wax wante suko beugé wax man nako wax lolou nga ci déggé rek motax mo ne borom xam ni nenañ bu fekke ndigal dafa ñew jakarlok luñ la téré won né la bul def li wanté man nga def li lolu ñu la téré won xeyna lu aram la wanté li ñu la man nga ko def mu né mu bax la lu dagan la rek comme sun borom subhanahu wa ta'ala wax bi mu wax suratul maida mu né wa idha halaltum fastadu bu fekkent dem ngeen ba genn seen ihram na ngeen man ngeen rubbi ndax té ñi nga xamné ñu ngi aji wala nek ci umra buñ xaté armal dañ leena téré ñu rubb waana sun borom neena bu ngeen debé ba ficcié ko manam ba jéxal nak ba nga xamanteni manam armal gi jéxna wa ila halaltum fo fastadu na ngeen rabbi kon ndigal lolu nekul ne bo ficcié ko na ngay dem rabbi mais man nga rabbi la wax soko bëgge man nga ko def ndax té dañ la am luñ la téré won ba nga génné ci lolu nak ñu wax la man nga def li kon mu ne dal lolu moy li nga xamne mom la ibnu utaymin rahimahullah andi won ci buntu bi muy lo xamanteni lu am solo la bude ci masail yi nak danaka yokku ci dara comme li ci li borom tere bi andi lolou la ci wax masala bu jekk bi an nahyu an qawli abdi wa amati mune tere giñ la tere nga wax yow mi am jam nga nan abdi wa amati mune yang koy degge ci hadith bi wax bi yonenti wax ci bir hadith bi ne wala yaqul ahadukum abdi wa amati bu kenn ci en wax abdi wa amati ñaarel bi jam bi tamit bu mu wax rabbi wante man na wax sayyidi wa mawlaya mune nak li nga xamanteni moy jublu way bi tax borom téré bi andi hadith bi ak buntu bi ci téré bi kitab tawhid la da fay jangale tawhid mo andi ci buntu bi lum ci jublu moy tahqiqu tawhid hatta fil alfaz manam dañu wara dundu tawhid ñun dañu wara dundu tawhid ci suñu kaddo comme niñ ko waxe nekul na tawhid dañ koy fas sun xol rek ak suñu cër waye même suñu kaddo sax dañ ci wara samonté kon di wax ak nit ci ay façon waxin yo xamanteni liñ ci déggé moy bokalé lo dañ ko wara téré comme nga nan nit ki yow la yaakar lolou dañ ko wara moyul salaminu bu ko wax xeyna yow liñ ci déggé sax moy yow la yaakar giñ ko wax moy yow la yaakar xeyna ci lo xamné man nako deug la wante nga bañ ko wax mo gën ndax ta yalla kessé lañu yaakar xana soko né yow la yaakar ci nangam ak nangam nga léral ko lo fofum du ay wante bo né diw yow la yaakar lool mom da fay ay comme façon waxin yoyu yalla diw barké diw di giñ ci ay nit ci mindeef ci yalla lañu wara giñ yoy yep nek na yo xamanteni ay wax la yuñ wara téré yuñ wara moytuliko suñ bop di manam laayenti bir tamit suñ mbokk julit ñu dakay bayyi suñ kemp lay katan ndax te tawhid moy lo xamanteni suñ ko deggale suñ dundu fi day fay neex bu ndaje suñ borom am li nga xamne moy ngeureumam ndax te ci tawhid lañu mëna amé li nga xamne moy personnalité bu mat julit bi bu amé tawhid rek ci la mé personnalité muy ñaari kaddu yoy dul duggal fi islam muy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lol soko dundé yow da nga personnalité do suga sopp ci kanamu ken bu jëk bi moy yow légui do toroxlu ci kanamu nit yalla ngay jaamu do yaakaar ku dut yalla sa xol sa lepp ci yalla ngoy acc da ngay wëru ci yalla da ngay wut sa dundu anam gu rafet du la dutax ngay dem di sacc wala di wuruj wala di def ay loterie wala ay yu ken xamul da ngay xamné yalla mo yott sa wërsak ndaxte ashhadu an la ilaha illallah dang ci déggé yow ci yalla ngay wakilu yalla kessé nga yaakaar yalla kessé nga ragal kon ko kulay tekku ci ay xax pouvoir yoy do tit ci jinné do tit ci ay shaytané do tit ci dara bi ci def moy ashhadu muhammadar rasulullah alayhi salatu wassalam moy man lima jokkon wax né yalla lay jaamu nama koy jaamo ki moma koy jangal moy muhammadar rasulullah alayhi salatu wassalam kon lan la ci dégg moy ki di muhammadar rasulullah alayhi salatu wassalam dama war ko mako wara jang dama ko wara xam légui yonenté bi soko xamé ba personnalité am leer sa bop ken dootu roy sa kanam li tax nit ñi mëna jël nit di ko agalé fenn yonenté lañ xamut ndax yow so jangé yonenté ba xam ko keneen kul la andi nga gis mom ay défaut parce que yonenté alayhi salatu wassalam mo lay won ay défaut ndax yonenté bi nit tambalé de a dundum ba z lepp dafa mat ba sun borom nek wa innaka la ala khuluqin azim lol garab bo mom rek moko am kon yow yentana sam soko jange ba mu leer sa bop jullem naka lonul julle ay jikom yu rafet naka lon wore adjam bo jange adjub yentana bi kep ko acc sa kanam gis ci mom ay defo ndax du meuna reey sa bop wa nak buñ jangol yentana sam nak xamuñu ko xamuñu dundam xamuñu nim don dundé ci bir kërëm xamuñu nim don dundé njabot gi nga xane moy sahaba yi bu dan tukki naka la lan dundé kenen ku kun la andil lu mu def rek mu reey sa beut parce que yonent bi nga xamul mom bam fa tolo nan la def waan soko xamone ki du meuna reey sa beut kon lolou daf lay garantir pour sa tawhid mat muy ñaari kaddo yoyu nga xamne ñu ngi ñaan sun borom mu saxal ñuko ñu dund ko muy lu deggu yalla nangul ñuko bis bu yi jël sun ruh mu jël ñu ci lolou subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah.